Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Zaista srce, braće moja, kad je bolesno, ona ne razaznaje dobro od zla. Makar ti bio magistar, makar ti bio hafiz, makar ti bio ono ili ovo, tvoje srce neće razaznat dobro od zla. Makar učio u bašti dženneta, u poslaniku sa sem džami. في دياجير الظلام بين آهات الكلام في صراخ الطفل لما بيته أضحى ركام سرت أستجذي صحابي في حمى البيت الحرام لا أرى في الناس جدوى غير تطيير الحمام نسمي البيت مسلمان kako ti je Resul sallallahu alejhi ve sellem dostavio da budeš musliman. Ne smiješ biti, ne smije ti biti uzor tvoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I vidimo danas da je islamsko, muslimansko bratstvo slabo, nejako. I ljudi nemaju osjećaja. Ljudi nemaju osjećaja za brata koji je tamo daleko, koji pati. Zašto, draga moja braća? Zato što su nam srca zamrla. Zato što su nam srca zamrla. Mnogima od nas. البغي إني في الملمات إمام أنا لا أخشاه كلا بل أنا الشبل الهمام مورد العز سقاني بلسما يحيي العظام في دياجير الظلام بين آهات الكلام في صراخ الطفل لما بيته أضحى ركام I moramo moliti Allaha tebareke ve teala da mi budemo od onih koji će ovaj din istinski ponijeti. Da mi budemo od onih koji će ovaj din do kraja ponijeti. Koji će preseliti na teohidu. Koji se neće bojati ničijeg bekora. Koji neće svoju vjeru prodavati za nešto što malo vrijedi. A vidimo danas kako ljudi vallahi osjećaju kao mu'mini, a omrtnjavaju kao kafiri. I omrtnjavaju kao mu'mini, a osjećaju kao kafiri. www.pautak.com Soba, put, vjernik. قم فما أنت جبان تختفي خلف الركود قم فأنت النور يسري بين آهات القيود رب ليل قد تمادى ورمانا بالجمود لم يزل يخلو رويدا واعتلى عرف ورسوله قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد زهوال الله تبارك وتعالى نيجي أسلامه Njega veličamo, od njega oprost i uputu tražimo. Koga on dželle šanuhu napravi put uputi, taj je od upućenih, A koga on subhane i svoje pravednosti ostavi u zabludi, nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim, najispravniji govor je govor Allaha te bareke ve teala. Najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari po ovaj din jesu novotarije, jer svaka novotarija vodi u zabluda, svaka zabluda vodi u vatru. Draga moja braća, hvala Allahu te bareke ve teala koji nas je okupio u ovom časnom danu, na ovom mjestu. Hvala uzvišenom te bareke ve teala koji nas je uputio da njemu istinski robujemo. U ovim vremenima fitne, vremenima fitne koje su fitneti koji su nastupili, vrijeme koje je teško danas za mu'mina i svakog dana iz dana u dan fitneti se gomilaju i množe i događaji se dešavaju i vidite šta se dešava u islamskom svijetu i vidite šta se dešava na cijelom dunjalu. Najveći tiran koji su vladali toliko godina danas ostaju bez svog carstva. Ostaju bez svog carstva. A njihova braća, njihovi ameri ih ostavljaju na cjedilu. Ostavljaju ih njihova braća za koje su se dojučer kleli. Ostavljaju ih na cjedilu. Bez podrške. Bez pomoći. I tako će biti i sa ostalim. Tako će biti isto i sa Evropljanima. Ostavit će ih njihovi prijatelji na cjedilu. Ostavit će ih na cjedilu u zemlji kamena i zemlji prašine. I onda će ih zadesiti ono što Allah te bareke ve teala obećao. Da kafiri neće uspjeti. Danas se fitneti množi i musliman je danas iskušan i muslimanu je danas teško biti musliman kako treba. Na mnogim mjestima ovaj din je napadnut. Na mnogim mjestima, čak i u najsvjetlijim mjestima, ne smiješ biti musliman kako ti Allah te bareke ve teala naređuje. Ne smiješ biti musliman kako ti je Resul sallallahu alejhi ve sellem dostavio da budeš musliman. Ne smiješ biti, ne smije ti biti uzor tvoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I vidimo danas da je islamsko muslimansko bratstvo slabo, nejako. I ljudi nemaju osjećaja. Ljudi nemaju osjećaja za brata koji je tamo daleko, koji pati. Zašto, draga moja braćo? Zato što su nam srca zamrla. Zato što su nam srca zamrla. Mnogima od nas. Zato, draga moja braćo, danas ćemo spomenuti neke od sebe, ba, zašto srca zamru i zašto srca obole. Prvo, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, da je oko jednostavno strelica za srce. Tvoje oko ranjava tvoje srce. Tvoje oči ranjavaju tvoje srce. Sve dotle dok srce ne iskrvavi. I danas će tema naša, inšallah, htjela biti oko. Oko koje je grešno. Oko koje toliko boli nanosi čovjek. Oko koje je sebe skoro svakog zla. Jer vi znate da je blud veliki porok i da je to grijeh za koga Allah te bareke ve teala kažnjava. A sebeb tog grijeha na početku jeste oko. Jer oko kada ugleda kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, Allah je Ademovim potomcima odredio udio u bludu koji će neizbježno počiniti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, blud očiju je pogled, blud jezika je govor, a duša žudi i želi, a stidno mjesto sve to potvrđuje ili negira. Vidite, draga moja braćo, kako oko čovjeku nanosi štetu i kako čovjeka upropaštava. To je jedan segment. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže: ko mi garantuje za ono što je između dvije brade i ono što je između dvije noge, ja mu garantujem džennet. Ja mu garantujem džennet. U drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: sin Ademov nije napunio veću posudu zla od svog stomaka. Zašto spominjem ovaj hadis? Zato što je naši stomaci često uzrok naših strasti. Znači, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: sin Ademov nije napunio veću posudu zla od svog stomaka, sa sina Ademovog su zalogaji koji će mu održati snagu. Pa ako je tako, onda, znači, potrebno je čovjeku samo nekoliko zalogaja da održi kičmu uspravno. A ako već mora da jede, znači ako već mora da bi mogao raditi i tako dalje, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako je tako, onda neka trećina njegovog stomaka bude za hranu, trećina za piće i trećina za dušu. Kaže ulema da je ovaj hadis vodič i temelj medicini. Tako isto je ulema kazala: sužite šejtanove prilaze postom. I drugo kaže: ko jede puno i pije puno. Ako puno pije, puno i spava. Ako puno spava, prođe ga mnogo dobro. Tako isto je mudri Lukman savjetovao svog sina: o sinko moj, kada se napuni želudac, zaspi ideja i onemoguće se dijelovi tijela da čine ibadet. Resul sallallahu alejhi ve sellem nam je rekao: zaista su siti na dunjalku, gladni sutra. Zašto ovo kažem gladni sutra? Zašto kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem gladni sutra? Gladni na sudnjem danu. Gladni sutra. Omer radijallahu anhu je rekao: pazite se sitosti, jer je ona tegoba u životu, a smrad prilikom smrti. Zašto ovo spominjemo, draga moja braćo? Zašto spominjemo ove stvari i ove bolesti koje upropaštavaju naše srce? Koje naše srce učine bolesnim? I ono više ne razaznaje dobro od zla. Zaista srce, braća moja, kad je bolesno, ono ne razaznaje dobro od zla. Makar ti bio magistar, makar ti bio hafiz, makar ti bio ono ili ovo, tvoje srce neće razaznat dobro od zla. Makar učio u bašti dženneta, u poslanikov sasvim džami, i godine proveo pozivajući Allahovu vjeru, i stekao magistrat, i bio hafiz, i tako dalje, i tako dalje, stekao mnogo znanje, ako ti je srce dobro, ako ti je srce bolesno, nećeš moći razaznat dobro od zla. Znaj dobro da nećeš moći razaznat dobro od zla. Zato, brate, kada vidiš za tvoje oči puno srljaju haram i puno griješi i puno gledaju, nemoj se onda, nemoj se čuditi kada sutra dođe fitnet, pa padneš na tom fitnetu. Kada sutra dođu stvari, kada sutra dođe fitnet, pa ti ne budu jasne neke stvari. Pa ti bude sve smetalo, što ovo ovako, što ono onako. Pa ne možeš naći pravi put. Jer nije, draga moja braćo, iskušenje da izgubiš imetak, život, porodicu i ostalo. Iskušenje je kad izgubiš svoju vjeru. To je iskušenje. To je pravo iskušenje. Zato Šejhul Islam ibn Tejmije rahmetullahi alejhi kaže: bojati je se za čovjeka koji čini grijehe, pa se ne kaje za njih. Znači, činiš grijeh, a ne kaješ se za njih. Bojati je se, kaže, za takvog čovjeka da ne upadne u kufr. Zašto? Zato što, kaže, nagomilavanje tih grijeha neće više imati jakina i ubjeđenja da traži oprost od Allaha dželešanu. I tako iz dana u dan tonit će sve dok ne otiđe u kufr. Zato, draga moja braća, oni koji govore, dužnost im je da govore o problemima koji su prioriteti u džematu. I zato mi ovo i danas spominjemo. Zato što vidimo da su ljudi iskušani puno s tim. I da na svakom koraku smo iskušani s tim. Da ne možeš doći do mešida da nisi s tim iskušan. Da ne možeš kod kuće sjet u svojoj kući, a da nisi s tim iskušan. Zato je potrebno da ovo shvatimo. I da ovo ispravno razumijemo. I da se Allah te bareke o tela istinski bojimo. Jer valja nam nositi ovaj din. Valja nam uzdići ovaj din. A zato nam je potrebno puno snagi. A ako ti srce nije zdravo, vallahi neće ti ni tijelo biti zdravo. Ako tvoje srce ne bude zdravo, vallahi tvoje tijelo neće sutra moći nositi pušku. Vallahi neće moći. Tvoje srce ako nije zdravo, ti se nećeš moći ni kretati. Jer srce kada je bolesno, nema motivacije, nema istinskog jekina. Ne vjeruješ Allah te bareke o tala onako kako bi trebao da vjeruješ. Slab ti iman. A čovjek slabog imana vrlo je hladan plijen, hladan je plijen šeitan. Znači, hladan si plijen šeitanu sa slabim imanom. A šeitan čovjeku neće prići. Neće prići odmah da ostavi namaz. Jer on zna šta je namaz. Nego će ga polako odvajati. Pa odvoji ga od sunneta, pa odvoji ga od nepritvrđenih sunneta, pa odvoji ga od pritvrđenih sunneta, pa ga odvoji od nekih vađiba. Tako da vidiš čovjeka koji dođe u mešćid, i više mu teško da klanja tehijetul mescid, da klanja dva rekata. Zašto? Zato što je dopustio sebi, nije izgradio pregrade koje će ga spriječiti od prilaza šeitanu. Nije to izgradio kod sebe. A to se ne izgrađuje, draga moja braća, sa mnoštvom znanja i mnoštvom hifsanja. Ono znanje koje si stekao, ako ga ne primijeniš u praksu, neće ti ništa koristiti. Jer neki govore da je zekijat učenjaka da govori ono što je stekao. Dok drugi učenjaci kažu, vallahi nije. Govore i kaže, zekijat na njegovo znanje je rad u tom znanju. Tako govori učenjaci. Zekijat učenjaka na njegovo znanje jeste da radi po tom znanju. Zato molim Allah te bareke ve taala da nas uputi na pravi put. Da nam pomogne da se izliječimo od svih bolesti. Da nas sačuva svih fitneta koje su nas danas zahvatili. Molim Allah te bareke ve taala da nam istinu pokaže istinom i pomogne da je slijedimo. A da nam zabludu pokaže zabludom i pomogne da nam da je se klonimo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور www.pautalk.com صبا فوت فيرنيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله كاجي الله تبارك وتعالى преводу значения reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. To im je bolje. Jer Allah uistinu zna ono što radite. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga je zabilježio, koga prenosi Ebu Sejid radijallahu anhu, kaže: izbjegavajte sjedenje po putevima. A oni rekoše, ashabi rekoše: Allahu poslaniče, pa moramo se negdje okupljati. moramo se negdje sastajati. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako već morate, onda dajte putu njegovo pravo. Dajte mu njegovo pravo. A šta je pravo puta? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, spuštanje pogleda, uklanjanje prepreka, uzvraćanje na selam i naređivanje na dobro, a odvraćanje od zla. Ovaj hadis bilježi Imam Buhari i Muslim i Ebu Davud. Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, u stvari Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, upitao sam, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, o slučajnom pogledu, znači slučajno što sam ugledao. A ovaj poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, obori pogled. Isto tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ali radijallahu anhu, o Alija, ne bacaj jedan pogled za drugim, prvi će ti biti oprošten, a drugi neće. Zašto ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže? Znači, tvoj prvi pogled, ako slučajno pogledaš ono što ti nije dozvoljeno, bit će ti oprošteno, a drugi neće. Znači, ako zadržiš svoj pogled i ako dalje budiš guljio i gledao, to ti je haram. Zaista, draga moja braćo, ovo je danas problem sa kojim smo iskušani svi. Ovo je problem s kojim smo svi iskušani. I naše stanje je podjednako. I zato molim Allah te bareke ve teala da nas sačuva u iskušenju. I molim Allah te bareke ve teala da nam da uslove da se sačuvamo ovog iskušenja. Molim Allah te bareke ve teala da nas učini pretečama u svakom hajru. Molim Allah te bareke ve teala da nas učini istinskim nosiocima ovog dina. Molim Allah te bareke ve teala da nas sačuva svih zabluda. Molim uzvišenog te bareke ve teala da nam se smiluje, da nas ojača, da pomogne one koji se bore na njegovom putu, da i nas sastavi sa njima. Jer znajte, draga moja braća, ovo što se danas dešava u svijetu i što je američka, znači bagra, digla se na muslimane, znajte dobro da će doživjeti poraz. Jer trebali bi da proučavamo istoriju i da vidimo da američka čizma nikad nije osvojila ništa. Zaista, američka čizma nikad nije osvojila ništa. Oni što su znali i što su radili jeste bilo samo bacanje bombi, bacanje, znači, paketa koji su kasnije bili uzrok da ljudi ostanu bez svoje kože, koji su kasnije bili uzrok mnogim žrtvama i tako dalje. Ali američka čizma, da ona prođi i da progazi, nikad nije uspjela nići. A zar će uspjeti s nama, subhanallah? Nije uspjela u Vijetnamu sa onim narkomanima, kako će s nama uspjeti? Kako će samo uzmati? Zato, draga moja braća, moramo ove stvari imati na umu. I moramo moliti Allah te bareke ve teala da mi budemo od onih koji će ovaj din ponijeti. Mi budemo od onih koji će ovaj din do kraja ponijeti. Koji će preseliti na tevhidu. Koji se neće bojati ničijeg prijekora. Koji neće svoju vjeru prodavati za nešto što malo vrijedi. A vidimo danas kako ljudi, vallahi, osjećaju kao mu'mini, a omrtnjavaju kao kafiri. I omrtnjavaju kao mu'mini, a osjećaju kao kafiri. Danas je takvo iskušenje. Čak i oni koji su dojuče bili u našim očima kao primjer i koji su nas podržavali, i koji su nas upozoravali i koji su nas posticali da ustrajemo bolje nego što mi to danas činimo. Posticali su nas govorom od kojeg srca zatreperi, govorom od kojeg oči su pune suza, s takvim govorom su nas poznali. Danas nema među nama. Zašto? Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će doći fitneti. Doće fitneti gdje se najučeni neće poznaći. Zato nemoj se ostavljati na svoj učenost. nemoj se oslanjati na tvoj džemat, nemoj se oslanjati na svog šejha, da će te on voditi sa ovim stazama, ovom stazom koja je puna trnja. Nećete niko sačuvati, vallaj. Ako ti istinski ne budeš ponio ovaj din i ne budeš iskren sa Allahom te bareke wa ta'ala, neće ti koristiti tvoje znanje, ni tvoj džemat, ni tvoje slijedljenje nekog šeha. Zaista, vodit će te do cilja tvoja iskrenost sa Allahom te bareke wa ta'ala. I zato neka se oni koji se osnovaju, koji kaže Allah te bareke wa ta'ala, Allah. I molim Allah da budemo ti koji će se na Allaha osnovati, koji neće tražiti pomilovanje od ta guta, koji će se istinski osnovati na svog gospodara i koji će uvijek biti sa svojim jezicima blizu svome gospodaru. Rekao Allah te bareke wa ta'ala. فإن لذيذ العيش في النصب سدر تجد عوضا عمن تفارقه وصف فإن لذيذ العيش في النصب سفر تجد عوضا عمن تفارقه وصب فإن لذيذ العيش في النصب سفر تجد عوضا عمن تفارقه وصب فإن صبا فوت بيرنكا zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti nafaku. Posjetite nas www.paltak.com. Soba put uvjerni. Soba put uvjerni. Koje imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put vjernika.